kapott bármilyen törvény, következmény nélkül, ahol bárkivel bármit megtehet, és a holnapod ugyanúgy megy tovább. Az áldozatod, zsákmányod életben maradt, és nem tervez bosszút ellened. Izgathatóság, egy izgalmasabb valóság! Mindenki védtelen, a kiszolgáltatottságuk mértékhez végtelen, tevéjük cselekvésképtelen! Megkírozni az embereket, megerőszakolni az állatokat, meggyilkolni barátodat, barátnődet! Viszont, mivel ezen gondolati síkon legális, az elkövető börtönbe vegyházba nem kerülhet. Lehetetlen, rendőrség, jogok, bármilyen államilag biztosítható segítség elmarad. Sebezhető vagy a téged körülvevő külső behatásokkal szemben. Esetlen, védtelen, cselekvésképtelen.